Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o kolejnych ofiarach mrozu w Polsce, przyjętej przez rząd ustawie degradacyjnej i o tym, że Platforma Obywatelska nie poprze Zdzisława Krasnodębskiego na wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Kolejne 3 osoby zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu w województwie małopolskim, łódzkim i mazowieckim. Tym samym tragiczny bilans ofiar najpierw chłodów, a później mrozów wzrósł do 61 osób. Nadal na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, właśnie przed mrozem. Mają one obowiązywać do końca tygodnia. Służby wciąż apelują o wzmożoną czujność i zwracaniu uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi na osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997. Projekt ustawy degradacyjnej przyjęty przez rząd, jeśli zostanie ona zaakceptowana przez parlament i podpisana przez prezydenta, Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak przestaną być generałami. Premier Mateusz Morawiecki mówi o przywracaniu sprawiedliwości. Chcemy przywrócić podstawowy porządek moralny. Chcemy nazwać po imieniu zło złem, dobro dobrem, zdradę zdradą, bohaterstwo bohaterstwem. Zgodnie z projektem stopni oficerskich i podoficerskich będą pozbawione osoby, które służąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Platforma Obywatelska nie poprze Zdzisława Krasnodębskiego na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Kandydaturze Zdzisława Krasnodębskiego mówimy nie, podkreślał w TVN24 lider PO Grzegorz Schetyna. Pytany dlaczego, odpowiedział, że jego wypowiedzi są wprost antypolskie, antyeuropejskie. Dopytywane, co konkretnie w wypowiedziach Krasnodębskiego jest antypolskie, Schetyna wyliczał. To na przykład, że uważa, że powinniśmy przeprowadzić referendum w sprawie opuszczenia Polski z Unii Europejskiej. To, że proponuje przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi przyjęcie niemieckiego obywatelstwa, żeby się lepiej z tym czuł. Takie wypowiedzi kompromitują nas, mówi Schetyna. Zdzisław Krasnodębski jest kandydatem europejskich konserwatystów i reformatorów. Ma zastąpić odwołanego w lutym Ryszarda Czarneckiego, który porównał eurodeputowaną Platformę Różę Thun do szmalcowników. Już wczoraj profesor Krasnodębski mówił o zapowiadanej decyzji Platformy, że, tu cytat, nie jest to mądra decyzja i świadczy o zacietrzewieniu politycznym. Głosowanie w Europarlamencie jeszcze przed południem. Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć nauki strzelania nie jest w pełni zapewnione. To wniosek po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK sprawdził strzelnicę w województwie podkarpackim po wypadku, do którego doszło w Stalowej Woli w maju 2016 roku. W trakcie nauki strzelania jeden z uczniów został trafiony rykoszetem i mimo szybkiej operacji stracił wzrok w jednym oku. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówi, że prawie nie funkcjonuje pojęcie strzelnicy szkolnej, nie ma szczegółowych regulacji i zasad funkcjonowania w tym zakresie. Często rolę strzelnic szkolnych pełnią sale dydaktyczne do strzelectwa sportowego, które nie muszą spełniać wymogów ustawy o broni i amunicji. W większości skontrolowanych szkół były to przearanżowane na strzelnice, piwnice lub strychy. Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek do minister edukacji narodowej o podjęcie działań, które wszystkie kwestie prawne wyjaśnią. Już powinno trwać doroczne orędzie Władimira Putina. Część rosyjskich komentatorów nie ma wątpliwości, że prezydent wykorzystuje zajmowany urząd do prowadzenia kampanii wyborczej. Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 18 marca. Maciej Ostrzymski. Orędzie do Zgromadzenia Federalnego wygłaszane jest przez kolejnych prezydentów od 1994 roku. Obejmuje ono swoim zakresem wszystkie kwestie związane z wykorzystaniem budżetu państwa w następnym roku, dlatego tradycyjnie wygłaszane było w grudniu. Władimir Putin z niejasnych powodów przeniósł orędzie na 1 marca. Kontrkandydaci urzędującego prezydenta twierdzą, że w ten sposób chce on przedstawić swój program wyborczy. Mają na to wskazywać wcześniejsze zapowiedzi Kremla, z których wynika, że Władimir Putin zawrze w orędziu m.in. wskazówki dla rządu i elementy polityki społeczno-gospodarczej swojej czwartej kadencji. Od wielu tygodni sondaże opinii publicznej publikowane przez rosyjskie media wskazują, że Władimir Putin może liczyć na co najmniej 70% poparcie wyborców. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najlepsze życzenia dla sygnałów dnia. Jedna z najpopularniejszych w Polsce porannych audycji Polskiego Radia obchodzi 45. urodziny. Był urodzinowy tort. To jest taka audycja, po to, żeby w niej gościć, biją się wszyscy najważniejsi politycy w Polsce. Ale to jest także historia Polskiego Radia. To są radiowcy, którzy zaczynali tutaj swoją karierę. Dziś 45 lat sygnałów dnia. Popatrzcie, jaki piękny tort. To co, panie redaktorze, kolejnych 45? Ile pan będzie miał? Swoje będę miał. No bo to proces kolejny, Marek rozpocznie, a może my po tym fakcie poinformujmy. Jak są urodziny, to musi być i tort. Wszystkiego najlepszego. Niech się darzy, panowie, w sygnałach dnia na te 45 lat.

z telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Miej zasięg co dobę. Męskie granie dogrywka to ponad godzina fantastycznej muzyki, niepublikowane wcześniej koncertowe wersje największych przebojów gwiazd polskiej sceny muzycznej powędrują do pana Marka, do Częstochowy i do pana Janusza z Olkusza. mamo. 17 minut po 10 to czas przedszkolaków w Trójce. Sponsorem audycji jest PZU. Dzieci wiedzą lepiej. Przepytuje Katarzyna Stoparczyk. Co to jest encyklopedia? Encyklopedia to jest tam, gdzie są różne zwierzęta. Ja mam encyklopedię. Ja też to oglądam. Chyba zostanę naukowcą. Archeologiem. Ja też będę archeologiem. Kim będziesz? Archeologiem. To jest taki pan, który odkopuje różne wykopaliska stale. Naprawdę? Ja też chcę zostać i będziemy razem pracować. A jeszcze chcę sprawdzać bilety do Pałacu Turkuli na obserwowanie tych kości dinozaurów. A ja byłem w Muzeum Dinozaurów i widziałem taką wielką kość T-Rexa, widziałem. Jak Pałac Turkuli. A kto w ogóle pisze encyklopedię? To są tacy, którzy mają dobre mózgi. Takie ciężkie i są wielkie. Ale ciężki mózg to znaczy, że jest bardzo ciężki od siłacza. Każdy ma mózg? Każdy. Aluś, tylko ty nie masz. Ja mam. Olaf! On w ogóle nie ma mózgu, bo się cały czas wygubia. A tak go kocham. A czy każdy może zostać naukowcem? Nie, tylko Polaki. To taka praca, że się nie opłaca. Naukowca to może jeszcze badać wszystko, co znajdzie na swoim tropie. Praca jest niebezpieczna, bo ma zapchany mózg. Czym? Myślami. Ja nigdy nie miałam żadnej takiej choroby, nigdy nie byłam w szpitalu i nigdy nie miałam żadnej operacji. I nigdy nie będę naukowcą. I jak ja dorosnę, to będę archeologiem, bardzo dużym panem. A jak powstaje encyklopedia? Robi się papier i tam coś się liszuje, różne obrazki i jak ktoś zrobi zdjęcie jakiemuś zwierzętowi, to tam daje i już jest encyklopedia. A czy ktoś z was kiedyś czytał encyklopedię? Ja. Dobra, po kolei. Ja. Tam było, że wyginają dinozaury. Jak to wyginają? Encyklopedzysta by tak na pewno nie napisał. To nie jest głupi człowiek. Trudno zaprzeczyć. Dzieci i Kasia powrócą za tydzień. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Zaczęło od encyklopedii, ale wplotły tam miłość. Kontynuujemy więc. Miłość, Krzysztof Zalewski. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Momentu, gdy jesteś tuż przy tobie, znów chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło

Bardzo smakowita rozmowa teraz przed nami. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Minta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka kulinarna, smakoszka, blogerka Minta Eats, fotografka też. Amatorka. Amatorka. Będziemy rozmawiać o jednej z najlepszych restauracji na świecie, ponieważ udało Ci się tam być. Ta restauracja, którą mam na myśli, właśnie to Noma. No bo z Nomą teraz związana jest zupełnie niesamowita historia, ale zanim ta historia, to powiedzmy kilka słów o szefie Nomy, René Redzepim, bo to jest postać kulinariów światowych zupełnie wyjątkowa. René Redzepi, czyli szef kuchni, współwłaściciel Nomy, no jest wskazywany jako jednego z prowodyrów rewolucji nowej kuchni nordyckiej. I jako osobę, między innymi przez którą, ale chyba ze względu na jego medialność, najbardziej zaczęto mówić o kuchni tej nowej skandynawskiej, bo w tej chwili jest to chyba jeden z takich najciekawszych obszarów Europy kulinarnie, takie epicentrum tej gastronomii, tak jak kiedyś była nim Francja, później Hiszpania i Ferran Adria oraz jego koledzy. Później gdzieś to się przeniosło właśnie do Skandynawii i tam od dobrej dekady funkcjonuje. To była ta kuchnia ultralokalna, wykorzystujemy tylko to, co jest pod ręką, nie eksperymentujemy za bardzo z formą, czyli nie bawimy się w takie zabiegi molekularne, tylko raczej zachowujemy te rzeczy takimi, jakimi są. Czasem sięgamy po takie rzeczy, które właściwie były niejadalne, bo to nawet nie chodziło o wykorzystywanie zapomnianych produktów, takich, które wyszły z użycia, ale takich, które czasem w ogóle nawet w nim nie były. Typu na przykład? Wodorosty albo rośliny, które są jadalne, ale właściwie nie funkcjonowały w takiej tradycyjnej kuchni. Takim centrum, tego epicentrum stała się Noma, czyli restauracja, w której Redzepi pracuje no już od chyba 14 lat, o ile pamięć mnie nie myli. I to było to miejsce, które nadawało ton właściwie w pewnym momencie chyba całemu regionowi i właściwie światowej gastronomii, bo w ślady Skandynawów i szefów kuchni stamtąd poszli szefowie kuchni z innych krajów, oczywiście wykorzystując to, co mają wokół siebie. Od 14 lat René Redzepi tworzy Nomę, która, tak jak już powiedziałaś, namieszała dużo, on i ta restauracja namieszała dużo w podejściu do gotowania, w podejściu do kuchni, nie tylko w regionie skandynawskim. I w takim właśnie momencie, dokładnie rok temu, René Redzepi decyduje się zamknąć restaurację. Tak, ta wiadomość trochę gruchnęła jak grom z jasnego nieba pod koniec 2016 roku. Ostatni serwis w starej Nomie odbył się 24 lutego 2017 roku. I już wtedy René Redzepi miał pomysł, co dalej. Pytanie, po co w ogóle się zamykać, prawda? No właśnie, dlaczego się zamyka na jedną z najlepszych restauracji Noma świata? Noma była 4 razy wskazywana jako, czy znajdowała się na pierwszym miejscu dość prestiżowego rankingu World's 50 Best Restaurants. Miała 2 gwiazdki w przewodniku Michelin. Non-stop o niej właściwie mówiono. Kręcono o niej filmy, programy, audycje, pisano teksty. Dostać się tam było wyczynem. A tu nagle ktoś się zamyka. No i to, jak to tłumaczył Redzepi, to jest takie bardzo ludzkie i podejrzewam, wielu z nas może dochodzić do podobnego momentu, że trzeba coś zmienić, ale trzeba coś zmienić tak drastycznie, bo inaczej to cały czas będzie gdzieś tam poruszanie się w tej swojej strefie komfortu. Tak, jest nam za wygodnie trochę i nie ma rozwoju, a jak nie ma rozwoju, no to gdzieś tam cofamy się. Cięcie było bardzo ostre. Noma postanowiła się wynieść ze swojej starej siedziby, bardzo pięknej. Natomiast sama Noma się przeniosła jeszcze dalej na północ z Kopenhagi. Właściwie na takie miejsce, gdzie za bardzo się nie chodziło, chyba że na spacery przy ładnej pogodzie. W miejsce, gdzie właściwie było nic. Stare forty, zbudowania takie militarne i trzeba było to wszystko zbudować od nowa. Mhm, powstał zupełnie specjalny budynek, którego gdzieś tam ideą jest to, żeby goście czuli się jakby siedzieli jak najbliżej otaczającej przestrzeni. Tutaj się Redzepi powołuje na coś, czego doświadczyła ekipa Nomy podczas jednego ze swoich 3 pop-upów zagranicznych. Przez ostatnie kilka lat Noma praktykowała takie eskapady kilkutygodniowe, czy kilkunastotygodniowe, kolejno do Japonii, Australii i Meksyku, gdzie otwierano tymczasowo Nomę i gotowano zgodnie z duchem Nomy, ale wykorzystując to, co jest na miejscu. Podczas ostatniego pop-upu w Meksyku ta restauracja funkcjonowała praktycznie, nie powiem w lesie, bo to było między hotelami, ale miało się obok krzaczek, roślinkę, było widać niebo. Chciał właśnie to wrażenie bycia w przyrodzie przenieść do tej nowej siedziby i ten efekt udało się osiągnąć, bo to wnętrze, w którym się siedzi, jest bardzo mocno uszklone. Są duże okna, świetlik w dachu, ciągnący się właściwie przez całą długość pomieszczenia. Także robi to dość mocne wrażenie. Właściwie zaraz za tym oknem już jest tylko krótka taka plaża, nabrzeże i zaczyna się woda. Od 16 lutego Noma działa na nowo. Zamówić stolik w tej restauracji to graniczy z cudem. Natomiast tobie się udało, no więc muszę zapytać, co zjadłaś, ale chciałabym, żeby to pytanie trochę rozwinąć, ponieważ z tego, co wiem, to posiłek w Nomie to jest swego rodzaju spektakl. To nie jest tak, że przychodzisz i zamawiasz coś, że jest napisane nawet na stronie internetowej, że na pobyt tam, na gościnę tam trzeba sobie zarezerwować 2 do 3 godzin. Ja tam wyszłam chyba po 3,5-4, bo jeszcze można sobie wybrać na spacer po tej nowej siedzibie Nomy. Cała sala, w której się je, tak naprawdę są tam 3 takie pomieszczenia dla gości. Jedno to jest główna sala jadalna, oprócz tego jest pokój na prywatne kolacje, czy prywatne obiady na kilkanaście osób. I oprócz tego jest jeszcze taka sala, taki lounge z kanapami, z fotelami, z dużymi oknami, z kominkiem, gdzie podawane są ostatnie desery. No oczywiście Noma funkcjonuje w oparciu o menu degustacyjne, nie ma tam menu à la carte. To menu ma być podzielony sezonowo, ale to nie ma być wiosna, lato, jesień, zima, ale bardziej sezon łamany na to, co w danym momencie jest dostępne i jest najlepsze. I to menu pierwsze, które jest teraz właśnie od rozpoczęcia, jest poświęcone owocom morza i rybom, oceanowi. Bo teraz jest Noma sezon. Ocean, bo teraz w tym momencie w zimie te rzeczy są najlepsze. Inna sprawa, że raczej nie mamy świeżych warzyw i owoców. Ewentualnie można bazować na tym, co się ukisiło, uwędziło, zasuszyło. I takich dodatków też w tym menu jest bardzo dużo. Także widać, że to menu wykorzystuje rzeczy, nad którymi pracowano w czerwcu, w maju, w lipcu i to jest dość niesamowite. No tak, na przykład suszone kurki albo suszone owoce. Kolejne menu będzie roślinne, a po nim, po lecie, nastąpi menu leśne i to ma być najbardziej mięsne. Coś nietypowego, muszę zapytać o to. Coś takiego, co cię zaskoczyło najbardziej? No bo opowiadać o tym, co na talerzu i jak to smakuje, trochę trudno, ale tobie wychodzi to świetnie. Spróbuj trochę nam przybliżyć tak, to menu. Wiele z tych dań było bardzo prostych. To była po prostu świetna ostryga, jedynie z ciekawostka, listkami wasabi, które jest zbierane właśnie na Grenlandii, albo przegrzebek z, znowu ciekawostka, z masłem ubitym, ze sproszkowanym, oczywiście odpowiednio potraktowanym, przetworzonym drewnem z czarnej porzeczki, które smakuje tak, jak pachnie nowozelandzkie Sauvignon Blanc. To było coś niesamowitego. To jest esencja zapachu liści zmiętolonych czarnej porzeczki. Coś rewelacyjnego. Plus jeszcze ten smak jest wzmocniony oczywiście tłuszczem. Tylko muśnięty ten przegrzebek odrobiną masła, plasterek korala, czyli ikry, przegrzebka, idealne. Małgosiu, powiedz, czy to jest tak, że ta nowa Noma jest znowu jakąś odsłoną, totalnym odkryciem i czymś, co będzie nadawać ton kulinariom na świecie? To chyba jest jeszcze wcześniej wyrokować. No, Noma działa od raptem 10 dni. Pierwszy sezon się skończy wraz z końcem maja, ten oceaniczny. Ja nie chciałabym być na miejscu René Redzepiego. Z jednej strony ma oczywiście olbrzymią prasę i zainteresowanie mediów, ale z drugiej strony ja sama bym chyba nie wytrzymała takiej presji, że wiem, że wszyscy na mnie patrzą, powtarzając w kółko, że jestem szefem kuchni jednej z najlepszych restauracji. Właśnie jestem osobą, która siała ten ferment w gastronomii. I właśnie zdecydowałem się coś zamknąć i otworzyć i na oczywiście, nowo. Że wszyscy będą sprawdzać, jak sobie z tym radzę, że gdzieś tam jest ten, w cudzysłowie, świat, który na niego patrzy. Chociaż niewątpliwie jest tak, że wydaje mi się, że to jest taki człowiek, któremu bardzo dużo ludzi po prostu kibicuje. Jeśli mają Państwo ochotę spróbować tego, o czym opowiadała Małgosia Minta, można próbować. Tak, zwłaszcza, że poniedziałek otwierają się rezerwacje na kolejny sezon. No tak, bo do końca marca już tam wszystko jest zajęte. Bardzo chyba do końca maja. Do końca maja. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść i za to, że byłaś naszym gościem. Małgorzata Minta-Itz, dziennikarka kulinarna, blogerka, smakoszka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut przed 11 zabieram Państwa do kina. Fajny film. Zasady przyjemności to nowy serial kryminalny kręcony właśnie przez polskich, czeskich i ukraińskich twórców filmowych. Całość reżyseruje Dariusz Jabłoński, a w obsadzie świetni aktorzy, nie tylko z Polski. Telewizyjna premiera już niedługo. Z Izą Wójcik, producentką serialu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pamiętamy o tym, że Dariusz Jabłoński, czyli prezydent Polskiej Akademii Filmowej, jest także aktywnym producentem, filmowcem. To dla niego też bardzo wypełniony, zajęty czas, przy okazji dla ciebie także, bo ostatnio dużo czasu spędzacie w Pradze czeskiej, czy w ogóle w Czechach? Tak, coraz więcej czasu spędzamy w Pradze, właściwie od stycznia Dariusz Jabłoński. I nie tylko producent, ale przede wszystkim reżyser, bo jego producentstwo wzięło się z reżyserii i z pasji robienia filmów. Wrócił do reżyserii i od początku stycznia trwa druga tura zdjęć do serialu, pierwszej koprodukcji międzynarodowej z Europy Środkowej i Wschodniej. To serial Zasada Przyjemności, napisany przez Macieja Maciejewskiego. Ci, którzy znają i pamiętają jeszcze Glinę, ten sam autor napisał dla nas miniserię 8-odcinkową, która rozgrywa się w Warszawie, Pradze i Odessie. Właśnie teraz to kręcicie, tak? Tak, zaczęliśmy w październiku w Warszawie. Te zdjęcia, ta część polska została zakończona i z całą ekipą podstawowych twórców przenieśliśmy się do Pragi, dołączyli do nas twórcy i aktorzy czescy i kręcimy czeską część serialu, żeby pod koniec marca z kolei przenieść się do Odessy i tam dokończyć do początku maja zdjęcia i żeby pokazać serial, mam nadzieję, już wkrótce. Jaki jest udział strony polskiej? Kogo zobaczmy na ekranie? Na ekranie w roli głównej Małgorzata Buczkowska, której partneruje Robert Gonera i młody, choć już nie debiutujący, Dawid Czupryński. W obsadzie Mirosław Baka, Magdalena Boczarska, Urszula Grabowska. Lista jest długa, wyśmienitych twórców. A intryga polska, bo jest to historia kryminalna, rozgrywa się w Warszawie, Pradze i Odessie. Wątki polskie już zostały zakończone z udziałem naprawdę potężnej grupy świetnych aktorów. Zdjęcia zrobił Paweł Dylus, czyli Jesteś mordercą i chce się żyć. A autor tych zdjęć nagradzany zresztą przez polskich operatorów. A w Pradze na plan weszli aktorzy czescy i tam główną postacią jest Karl Roden. Świetny aktor, który znany jest też z hollywoodzkich produkcji. On grał w Hellboyu, Tożsamości Berna, ale też plejada czeskich aktorów. Jeżeli ktokolwiek zna czeskie kino, to wie, kto to jest Krzysztof Hadek, wie, kto to jest Anna Geislerowa. Za zdjęcie odpowiada Martin Ziaran. On z kolei jest ulubionym autorem zdjęć Andrzejczka i po zakończeniu tej czeskiej części przeniesiemy się do Odessy i znów przejedzie z nami Dariusz Jabłoński jako reżyser, charakteryzacja, wszystkie te osoby, które odpowiadają za kontynuację serialu, ale znów będziemy mieli okazję pracować z lokalną ekipą, z Ukraińcami, którzy już teraz przygotowują się do tej odeskiej części zdjęć i ukraińskich aktorów, wyśmienitych, mam nadzieję, naprawdę na duże odkrycia. Wątki się mieszają, więc część ukraińskich aktorów już widzieliśmy na planie i bardzo cieszymy się, bo to są świetne wybory. To przypomnijmy tytuł, no i przede wszystkim kiedy możemy spodziewać się również, mam nadzieję, w polskiej telewizji tego serialu. Premiera absolutnie polska. Koproducentem jest Kanał Plus. Mam nieodparte wrażenie, że widzowie będą mogli spotkać się z naszymi bohaterami już wkrótce. No w końcu kręcimy kryminał, zagadka jest potężna i niedługo zapewne Kanał Plus ogłosi, kiedy na swojej antenie będzie pokazywał Zasadę Przyjemności z plejadą polskich, czeskich i ukraińskich gwiazd, ze świetnymi zdjęciami fantastycznych twórców ze wszystkich trzech krajów. Iza Wójcik i Ryszard Jaźwiński, dziękujemy za zaproszenie. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak, daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem,